Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Teala imanın dereceleri. İman inanmak anlamına geliyor. İman kesinleşince bir inanç, bilgi kesinleşince buna iman deniyor buna. İmanın dereceleri var. Peygamber imanı var, sahabe imanı var, evli imanı var. Bir de avam denen biz imanlarımız var. İmanın derecelerini tabi bilmemiz gerekiyor. Sonuçta elimizde ancak iman kalıyor sonuçta. Dünyaya gelen bir insan, tabi pek az dünyaya geliyor kişi, emek diyor, yürüyor, okul, hayat, evlenme, iş güçlüğünde bunda derken, sonuçta ölüm. Ölüm de bilmeyen bir şey değil. Herkesin bildiği bir gerçek. Herkes bunu biliyor böyle. Kişi öldüğü anda ne kalıyor elinde? İmanı kalıyor. Mezara girince men rabbüke rabbin kim? Rabbin imanı nasıl yani soruyor böyle. Yani öncelikle meselemiz önce iman meselesi. İman kuvvetlendikçe insanın yaşantısı değişir. Haramdan sakınması, Allah korkusu Celle Celaluhu, ibadetlerin de tadı şekli değişir. Yani her şeyde imana bağlı. Yani sonuçta elimizde bu kalacak. Hayatta da yaşantımız da imana bağlı. İmanın birinci derecesi imanı taklidi deniyor. İmanı taklidi. Taklit nedir? Kişi bir şey bilmiyor kendisi. Mesela yola gidiyor bir insan, yolu bilmiyor. Bakıyor, gidenlere bakıyor, o da oraya gidiyor. İmanı taklidi. Yani bir kimse evinden ne görürse, komşudan ne görürse, okulda ne görürse, çevrede ne görürse, onu yaşama. Bu iman taklidi biraz da adete, örfüne biraz dayanıyor böyle. Mesela bir kız yaşadığı köyde herkes başını örttüğü için o da başını örter. Günah diye bir şey bilir. Ama bir nevi örf adettir bu. Bu kız eğer başka bir evlendiği zamanda gittiği şehir açıksa hemen açılır. Yani iman taklit olunca İnsanın durumu çok şüpheli Allah kuşku Allah korusun böyle. Yani insan çevreme uyum sağlayabilir. Arkadaşlarına uyabilir hemen. Yolda hemen çıkıverir böylece. Bunun için iman taklitte kalmak çok ama çok tehlikeli bir mesele iman taklitte kalmak. Çünkü kişi bir şey bilmiyor. Böyle. Bir alışkanlıktır, örf adettir. Develer bile sırayla giderler. Kome şeklinde develer bile. Develer bile koymak şekilde gider, develer giderler. Bunun için bu da bir taklittir yani. İmanın ikinci derecesi nedir? İlmel yakin. İlmel yakin. İlmel yakin, ilim bilim demektir. Yani bir insan bilimsel olarak inanırsa bu iman nedir? Gerçek imana çok yakındır bu da. Bilimsel iman. Kişide bir araştırma işinden başlar. Evvela bir tefekkür doğar kişide. Bir insan nereye bakarsa baksın gerçekte her şeyin bir yerden yönetildiğine bunun farkına varır kişi. Evet, bir yağmur yağıyor. Efendim işte buluttan. Ama bulut daha önce orada. Niye bulut oraya geldi? Demek ki oraya bulutu sevgiden bir güç var ama ya. Efendim rüzgar getiriyor bulutu ama. Rüzgar yoktu daha önce. Rüzgar niye çıktı ama? İşte atmosferik bir olay işte. Alçak yüksek basınç. Niye basınç böyle değişiyor? İnsan böyle araştırınca ne oluyor? Sonuçta her şey sonuçta Allah-u Teala'ya dayanıyor. Her şey dayanıyor böylece. İki türlü tefekkür vardır. Bir, insan kendi nefsinde, ki Mevla buyuruyor, ve fî enfüseküm efelâ tübesirûn. Kendi nefsine bakmamasını Mevla buyuruyor. İnsan kendine baksa, efelâ tübesirûn. Bunu görmez misiniz? Şimdi buradaki tübesirûn basiret kökünden geliyor. Basiret de ibretle bakıp görme anlamına geliyor. Öyle kör görüş değil. Bir insan bir ağaca bakar, acaba bu ne meyve veriyor bu ağaç diye. Aklına meyve gelir, nefis altına karışabilir böyle şey. Yani bakış görme değil de, demek ki basiret meselesi gerekiyor. İnsan kendisine baksa, kişi Mevla'yı bulur muhtemelen. Bunun için hadiste böyle geliyor. Nefsini bilen, Rabbini biliyor. Nefsini bilen. Biz yoktuk. İnsan diye bir varlık yoktu. Yeryüzünde insan diye varlık yoktu. Gökten gelmedi insan yeryüzüne ama. Nereden yaratıldı? Dünyadan yaratıldı insanda. Ne var dünyada? Toprak maddeleri. Bugün buna elementler deniyor bunlara. Ama elementleri yaratan kim? Onlara o özelliği de veren kim? Veren kim böyle şey böyle? Kuru element insan olmaz gene ama. Ne gerekiyor? Onun ıslanması, çözümlenmesi, yani erimesi gerekiyor. Bu iş ne gerekiyor? Gökten yağmur yağması gerekiyor. Yağmur için şu sebepler gerekiyor. Sebepler çok bunların da. Demek ne çıkıyor bundan? Yeri göğün Rabbi, Mevlamız bir. Bir Mevlamız böylece. İnsan kendine bakıyor. Çocuk büyüyor. Büyüyor. Aklı gelişiyor, görüşüyor, işitmesi, şunlara bunlara görüşüyor, şunlara bunlar oluyor. İşimizde muazzam bir organlar var, sistemler var işimizde. En basiti kan. Kan hücresi. Ham maddesi belli. Ama bugün insanlar bunu yapamıyorlar. Yani bütün dünyanın bilimi, teknolojisi bir araya gelsin, en modern laboratuvarlar çalışsınlar, kanı üretemiyorlar. Hele hücre hiç yapamazlar. Hücre canlı çünkü. Bunun için bunları yaratan kim? Allah için ya. Düşünme gerekiyor bunlara. Göz görüyor. Nasıl görüyor göz ama? Dil konuşuyor. Kulak duyuyor. Burun koku alıyor. El dokunuyor. İçteki sistemler, mesela bir solunum sistemi, bir sistem ama bu, tek organ değil. Burundan başlıyor, gırtlak, şunlar, bunlar, akciğere kadar gidiyor böylece. Bir dolaşım sistemi, kan dolaşıyor böylece. Bunu pompalayan güç kanı, temizleyip geri geliyor kan. Bir sindirim sistemi var böylece. Bunlar, her canlıda var bunlar. Her canlıda var bunlar. En küçük varlıklar, mikroplar. En küçük varlıklar. Bir kaşık durgun suda kaç milyon mikrop var? Bir kaşık durgun suda akan su olmaz. Mikroplar var. Milyonlarca bir kaşık suda. Bu mikropların da ağzı var. Bunların da mideleri var. Bunların da sindirim sistemleri var. Bunların da erkek dişisi var. Bunlar ürüyorlar, çoğalıyorlar bunlar. Bunu yaratan kim muhtemelen? Mesela karda yaşayan hayvanla en büyüğü fil. Fil. En büyük hayvan budur. Arapça yine fil geliyor Arapçada. Fil suresi Kur'an-ı Kerim'de var. Arapçada, Türkçe'de yine fildir. En büyük hayvan fil. 6-7 ton gelir ağırlığı muhtemelen. Ağır hayvan böyle. Ayakları sanki direk, sütün gibi ayakları. 4 ayağı. O kadar ağır, büyük, hantal hayvan. Ama aksine çok çevik. Çok çeviktir fil. Bir de suda yüzer. Muazzam yüzücü kendisi böyle. Yani denizde yüzer. Yüzücü hayvandır. Çevik hayvandır. Devenin hörgücü akla gelir deve deyince hörgücü. Yani özelliği devenin hörgücüdür. Orası besin deposudur. Deve gıdayı çok bulunuyor, çok yer. Yedi gıda depolandır orada böyle. Filin de özelliği nedir? Hortumu, hortum. Filin hortumu var. Çıkıntı. Nedir bu hortumu? Filin burnuyla üst dudağı birleşip çıkıntı yapıyor. Filin üst dudağıyla burnu çıkıp bir çıkıntı yapıyor. Burun şeklinde. Bunda iki delik vardır hep böyle şey. İşte filin bütün özelliği bunun hortumunda filin. Kokuyu oradan alır. Dokunma oraya dokunur. Karama oradan yapar hep böyle şey. Çok da hassasmış filin hortumu. Yerdeki iğneyi alabiliyor hortumunda. Alabiliyor. Bir insan da kaldırıp 40 metre ileri atabiliyor. Ağaçları kökünden çıkarabiliyor. Bir fil hortumunu taktığın bir ağaca, ağacı köküyle bir ağacın yerine çıkarıyor. Bu kadar muazzam bir güç vermiyor. Bir de filin bir özelliği daha var. Bu da nedir? Fil dişi derler. Fil dişi. Filin dişi. Bu da nedir? Filin üç tane, iki tane dişi vardır. Keskin dişi. Bunu da çiçek fırlamıştır bunlar. Böyle. Ne kadar uzunluğu bunların? En aşağı 2 metre. 3 metreye bulanları var. Ucu sivri ama böyle. Aslan, kaplan filan korkarlar bunlar. Neden korkuyorlar? Dişten korkuyorlar. Dişini batırdığı anda aslan bir yerine karşısına çıkarır böyle. Böyle biraz sallasın, hemen keser alır aslanı böyle. Aslanı böyle. Filin dişi vardır. Şimdi niye buna girdim muhteremler? Tefekkür yönünden. Demek ki insan kendisine de baksa, kişinin kendisine de tefekkür gerektiren muazzam bir güç, kuvvet var işimizde. Bizi yaratan, yöneten var. Hele insanın beyni, beyin. Bugün bilim, teknoloji efendim, çok ilerlemiş. İleri tabii, görüyoruz bunları da. Bu bilimi teknolojiyi yöneten kim ama? İnsanın beyni muhtemelen bak. Bugün Avrupa, Amerika, Almanya, Japonya, Çin şu bu. Bilimde ne kadar ileri gitse gitsinler, ne yapması yapsın bunlar? Sonuçta bunu yapan insanın beyni. Beyni kim yarattı? Allah yarattı. Yani mahlukun yaptığı bir teknoloji, alet, cihaz, Allah'ın yarattığı cihaz, beyin. Sonuç hepsi yapan insan beyni muhtemelen. Bir cihazı kullanmak ne gerekiyor? Yine beyin gerekiyor. Mesela bir kişiye bilgisayar veriyorlar, bir cep telefonu veriliyor ama hiç görmemiş. O cep telefonunu, küçük ne yapacağım ben bunu diye ben. Efendim işte bunlar şunlar şunlar şunlar oluyor. Ama kendi bunlar. Ne gerekiyor? Yine insan bunu yönetmesi gerekiyor. Yani sonuçta bütün mesele insanın beynine dayanıyor. Beyni yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. İşte bir insan bu şekilde önce kendisine, sonra insan yerlere göklere baksa, gece oluyor, gündüz oluyor, mevsim oluyorlar, bir alemde değişim oluyor, yerlere gökler hep hareket halinde. Atmosferde hareketler oluyor, devamlı oluyor. Hayvanlar alemi, bir karıncada, bir sinekte, ne muazzam ibretler var bunlarda var. Bir kimse bunları inceleyince, ne yapıyor sonunda? Bir evliya şöyle buyuruyor, evlullah. Şöyle buyuruyor. Nereye baktıysam baktım, sonuçta Allah'ı gördüm böyle. Evet, karıncanın özelliği var. Devenin özelliği var. Bir örümceğin özelliği var. İpi böceğin özelliği var. Ama ona o özelliği veren, onu yaratan güç Allah'a yaratan. Bak ne buyuruyor böyle? Bir evlullah böyle buyuruyor. Nereye baktıysam baktım, sonuç Allah'ı gördüm böyle. Hiçbir varlık o özelliği kendi kendine elde edemedi. Yetenekleri var. İnsan da böyle. İnsan beyninde en üstün bir mükemmel bir cihaz da insan beyni de. Ama insan beni kendi yapmadan hatırlar. Bir pirinç, civciv yumurtayı kırar, çıkar. Ne yapar? Hemen çıktığı anda ne ister? Gıda, rızık ister muhtemelen. Nereye alır rızkını? Annesi aramıyor bakın. Hemen yerde arar böyle. Yani yumurtan çıkar. Ya dikkat edin, görenler bunu var, vardır işimizde. Civciv yumurtadan çıktığı gibi hemen yerde rızkını arar. Ayağına bir de eşini bak. Eşini bak. Bir kedi yavrusu, bir kuzu, koyun yavrusu, o ne yapar? O da doğduğu gibi rızkını annesinin göğsüne arar. Bak muhtemelen. Daha yeni yumurtadan çıktı. Sanki önce eğitilmiş, yetiştirilmiş böyle. Özel kurs görmüş sanki bakınız. Rızık yönünde kurs görmüş sanki böyle. Tavuk yavrusu, kaz yavrusu neyse ne yapıyor bunlar? Hem rızık buna yerde arıyorlar, ayak eşiliyorlar. Ama kedi, köpek yavrusu, koyun, şunlar bunu ne yapıyor? Onlar ne yapıyorlar? Hemen annelerin bedeni rızkını arıyorlar. Hiçbir hayvan annesinin kulağına yapışmaz. Bak, kulağına yapışmaz. Ne yapar? Annesinin göğsünü bulur ve bunu emer, çeker ama. Eğer yeni doğan bir kedi yavrusu, diğer bir hayvan yavrusu annesinin göğsüne yapışıp dursa süt gelmez ama. Bunun çekiyor bak. Emiyor. Emmek işi var. Bunu veren kuvvet kim muhtemelen? Mesela bazı balıklar doğur yavrusunu. Balık denizde doğur bazı balıklar. Memeli derler bunlara. Yunus balığı gibi, balina balığı gibi bence. Hele balina balığı koca bir ada denizde. Bir ada. Yavrusunu doğurur. Öyle bir anda doğurur ki okyanusta yaşar balinalar. Soğuk severler. Çok kalır derileri, yağları derilerinde. Muazzam anda dalga vardı denizde bakın. Yavrusunu doğurur. Hemen dalga atar, yavrusunu başlar batar. Bir anda böyle karıştırır. Ama şimdi diyecek ki yavrusu bunu emmesi gerekiyor. Nasıl yanaşacak buna? Yanaşıyor mu dalgalardan? Bak Allah'ın kulu düzene bak muhteremler. Balina ne yapıyor? Balina sütünü fışkırtıyor. Fışkırtıyor. Hayvanın ağzına akıtıyor. Yukarıdan tepeden fışkırtıyor böylece. Deniz suyuna karıştırmadan. Yani bir insan nereye bakarsa baksın, sonuçta kul Allah'ı görüyor muhtemelen. Yani yaratan Allah Celle Celaluhu. Düzeni kuran Allah Mevlam Celle Celaluhu. Yöneten Mevlamız. Mülk O'nun. Ne deniyor buna? İşte bir insan bilimsel olarak böyle araştırınca ilmel yakın derecesi, kişi ilmi olarak, kişi bilimsel olarak İnanıyor ki Allah'ın varlığına birliği inanıyor ki şey böylece. İki olamaz adam böylece. Çünkü bir paylaşılamıyor böylece. Al güneşe götür, hayat sönüyor dünya. Yerin gün Rabbi bir Mevlamız. Yalnız imanın burada kalmaması gerekiyor. Bilimsel kalmaması gerekiyor. Bu ne deniyor buna tasavvufta? Seyri sülük denir buna. Seyri sülük. Yola devam. Yola devam. İmanı zevki ulaşmak. İmanı zevki. Zevk tatlı, tadını almak. Tadını almak. Bir insan imanı zevki ulaşmazsa ne olur? İmanı bilimsel de ilim yakında kalırsa ne olur? Araştıran kişi kalkar sabri bir profesör. Bir yerde konferans verir. Ekranda çıkar da ortaya bir sabı bir şey ortar. Acaba öyle mi? Hemen şey yapar muhtemelen böylece. İman yine tehlikede böylece. Mesela bir genç evlenmek istiyor. Erkek olabilir, kız olabilir. Evlilik iki yerli işte burada. Biri bilimsel, ilme yakın, biri imanı zevki. Örnek vereceğim böylece. Bir erkek diyelim örnek olarak kız evlenmek istiyor. Tabii soruyor, soruşturuyor. İşte falan kız şöyle, falan böyle, şu böyle. Kişi ne yapıyor? Kolay kolay karar veremez muhtemelen. Erkek olan kadın. Onu araştırır, tam birine karar verecek. Başka birine tavsiye ederler. Onun başka bir özelliği vardır. Acaba o daha mı uygundur? Bu mu? Bu mu? Bir karar veremez muhtemelen. Nedir bu? İmanı istilali. İlmi yakın iman da işte buna benzer. Ama bir kız erkek, o genç kız erkek olsun, bir kişiyi gerçekten seviyorsa ne yapar? Hayır, o olacak demektir. Efendimiz bak, akıl yönünden, bak falan kişi daha uygundur, işte ahlakı şöyle, şusu busu böyle, bunu araştırmak muhtemelen. Eğer bir insanın da, Müslüman da imanı zevki ulaşırsa, binlerce profesörler, aslında tutma bakan kafalarından, maksatlı maksatsız, şeytanlar, şimdi besle versinler, kişinin gönlünde Allah varsa, Celle varsa, insan bu zevki ermişse, Allah demedir. İster dağda çaban olsun, ister de bir şey bilmez, cahil olsun, ne olsa olsun, ama imanı zevki ulaşmışsa, gönlü imanın tadına tatmışsa, Allah diye yanmışsa kimse dinlemez. Sıkar onu zaten böyle. Allah diye yanmış. Bunun için imanı istilali, yani araştırma, bilimde kalmama gerekiyor. Günümüzde bazı kişiler buna çok takılıp kalıyor buna böyle. Devamlı izleme. Şu alemler, bu alemler şöyle olmuş, böyle olmuş, atomlar, şunlar, bunlar ince incele. Buna ömür yetmez ki muhteremler. Yetmez ki böyle. Bir ağacın oluşumu, bakın böyle. Yapraklara mesela, havadan bak, hava emiyorlar. Ondan da solunum sistemleri onların var böyle işte. Şunlara bunlara var, yetme hayat bunlara böyle işte. Bunun için, evet, imanı zayıf kişiye, yeni dönüş yapan kişiye bunlara gerekiyor, yeni kuvvetlenmesi için. Fakat burada kalmama gerekiyor fazla. Ne gerekiyor? İmanı zevkiye çıkma gerekiyor böyle. O iman kalbe yerleşsin bu dönemler. Mesela bir aile bir çocuk almak istiyor bir yerden, yurttan, şuradan, buradan. Giderler oraya. Bakarlar şimdi işte mesela acaba şu çocuğu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam? Böyle kararsızlık, mararsızlık. Hatta birine karar verir alır da sonra başka birine görür de keşke bunu alsaydım. Ama bir anne veya baba okula çocuğu almaya gider. Okulda binler çocuk vardır. Kendi çocuğun daha güzelliği, iyileri de vardır. Onlara bakmaz ama değil mi? Yavrusuna bakar. Yavrusuna bakar. İşte imanı zevki bu muhteremler. Yani gönül Allah'a dayanış rica ediyor. İmanın zevkine günü kalp tadacak. O zaman bütün şeytanlar bir araya gelsinler, ise vesile versinler, evham versinler ki dinemez bunlar hiç böyle. Allah ister be. Şimdi gelelim inşallah İmanı zevkiye çıkmak için neler gerekiyor tabi. Tabi çok uzun yollar bunlar tabi. Biz tabi inşallah bildiğimiz kadar anlatmaya çalışacağız bunu inşallah. Bir hadisi okuyorum inşallah önce. Tirmizi ve Müslim'de hadis-i şerif, Bülal Esim Hazretleri. Zâka ta'mel imani. İmanın tadını tattı. Yani tadacak tadar. İmanın tadını. Şimdi tat deyince tabii aklına ne geliyor? Öncelikle damak tadı geliyor muhteremler. Doğrudur böylece. Eğer tat diye bir şey olmasaydı bu alim nimetlere boş olur, boş olur nimetler de böyle. En azından ağız tadı olmasaydı, damak tadı olmasaydı. Nedir bunlar? Sinir uçta bak. Zevk duyma sinirleri vardır. Sinir ucu. Ucu böylece. Ama o kadar hassas ki, o kadar hassas anı hemen laboratuvar gibi tahlil yapıyor muhtemelen. Eğer insanlarda damak tadı olmasaydı, o zaman ne olurdu? Buda da bir, saman da bir muhtemelen böyle. Ve evin hamı da bir, olmuş da bir. Böyle. Yani fasulye de bir, mercimek de bir. Fark etmez muhtemelen. Kabı da içi bir, kabuğu da bir olur böylece. Demek ki ne yapıyor? Damak tadı ile Allah'a nimetleri biliniyor. Bu kadar çeşitli nimetler biliniyor damak tadı ile. Ama tad, yalnız damaktan ibadet değil damak, tad ama. Mesela bir çocuk oynar da ne yapar? Ufak çocuk oyuna yeni başlar, oyuna dalar, oyunun tadını aldı mı oyunu bırakamak demek. Bak, oyun değil mi? Oyuna bak çocuk. Çocuk oynar, sokağa çıkar, arkadaşlarında atlar, zıplar oynar. Ama eğer bir çocuk oyunun tadını almışsa ondan pek kopamaz. Yani kaçar, maşar, anne ben oynayacağım. Anne arkadaşım ben oynayacağım onlar baktı. Neden? Oyunun tadını almış bak. Demek ki yalnız gıdada değil tat. İnsanlar genelde burada aldanıyoruz bizler. Yani imanın tadı deyince imanın tadı olur. E bu yeni işlerin bu iman derler bence. Demek bir oyunun da bir tadı var mı derler. E gözün de aldığı bir tat var gözde. Ne deriz? Ne tatlı renk, güzel görüntüler, renkler nedir bunlarda? Gözün aldığı tat. Hatta ses bile, ne deriz? Çok tatlı sesi vardır. Demek ki kulağın duyduğunda onun bir tadı vardır. İşte imanda bir tadı var, tadı var. Onu tabii damakta da anlamıyor, onu da anlayan gönül. Ne zaman anlıyor bunu gönül? Bir insan iman tadını tadar buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men radı billi Rabben. Men şu kimse ki radıya billahi Rabben. Bir insan Allah benim Rabbim diye Allah'tan razı olsa, Allah'ın rububiyetinden razı olsa. Yani çok ince mesela muhtemelen. Allah'tan razı mısın? E razıyız tabii. Dille kolay muhtemelen. Vay bir olay başımıza geliyor, hemen isyan. Neden? İşte filan yaptı, filan yaptı. Hayır yapamaz muhtemelen bak. Yapamaz muhtemelen. Allah-u Teala izin vermese iş yapamazlar. Ancak Mevlam izin verirse onun izin verdiği kadar. Neden? İmtihan için Rabbim izin verir kula. İmtihan için muhtemelen. İnsana güneşle çarpıp dokunabilir. İnsana hava çarpabilir. Yediği gıda insana zarar verebilir. İnsan ilaç alır, doktora gider, kişiye ters tepki yapabilir, zarar verebilir. Böyle. Demek ki dünyada zarar da var, yarar da var. Yani hayır da var, şer de var. Ama hepsi bunların sonuçta Allah'a bağlı. Haşa kesinlikle başıboş değil mi? Yani kesinlikle buna başıboş değil ama. İşte filan sebep oldu. Filan kişi böyle yaptı. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı bakma tamam böyle. Yani şu alem kesinlikle başıboş değil böyle. Rabbimizin rububiyeti böyle. Yaratılışı, yaratması, terbiyesi, yönetmesi, denetimi tam bu alem zapt-ı rapta böyle. Kesin bir denetim de var. Bir kansen mikrobu bile başıboş değil muhteremler. Biliyorsun yeni hastalıklar çıkıyor. Şu mikrobu der tabii çıkıyor böyle. Buna başıboş mu? Hayır muhteremler. Hiçbir şey başıboş değil. Eğer mikrop denen o küçük varlıklar ki göz onları göremiyor. Eğer bunlar başıboş olsa haşa Allah'ın denetim dışında olsun Allah'ın takdiri ne oldu? Boşa gidiyor zaman ya. Allah bir insan yaratıyor. Bunun ömrü yazılıyor ana karında yazılıyor. Yazılıyor böyle. Ne kadar yaşayacak? Rızkı da bunun yazılıyor. Yazıyorlar. E kalkar da görünmeyen kanser mikropları, şu bu mikropları. İşte ondan geçti, bundan geçti, şöyle oldu, böyle oldu. Kişi yakalandı, hasta ölüverdi. Yoksa ölmezdi. Hayır. Yani haşa. Demek ki mülkü Allah'ın denetinin dışında olsalar Allah'ın rububiyeti olamaz. Yani. Alem başıboş olur. Alt üst olur böyle. Kaos kargaşa olur bu alemde. Alem değişir bu şekilde. Bunun için Allah'tan razı olmak Rabbimiz olarak o bizi terbiye ediyor. Efendim işte keşke şöyle yaratsın Allah beni. Hayır. Böyle yaratmaktır. Fakir yaratır, zengin yaratır, uzun boy yaratır, kısa boy yaratır, şöyle yapar, böyle yapar. O Mevla'nın dilediğini yapar. Eğer bir kul Allah'tan razı olursa iman tadını da tadıyor. Ve bil İslami dinen. Bir de ikincisi din olarak da İslam'dan razı olsa. Yani İslam ne hukuk kural koymuşsa onlara kabullenmek, bir de ondan razı olmak bakın böyle. Yani kabullenme başka. İnsan bazen zorla kabullenir. Ne yapayım, haram olması ne eder? Bir de rıza var. Nedir rıza? Bundan razı olmak. İslam ne koymuşsa. Ne diyor İslam bizlere? Beş vakit namaz diyor. Beş vakit namaz diyor. Hele kısa gecelerde bir de sabah namazı var böyle. İşte bu sabah namazda işte böyle işte çok erken oluyor olmasa falan dediğim bir insan kalkıp kılsa bile İslam'dan razı olmuyor mu insan böyle? Olmuyor böyle. Bir de miras konusunda erkeğe iki, kadına bir İslam'da böyle. Hikmetleri var bunların, sıları var. Tabi konuya girmeyeceğiz tabi. Genelde hanımlar bazıları tabi, işte ben eşit istiyorum der. Ama İslam böyle emrediyor. Haşa ben Allah'ın kanunu istemiyorum derse yani dine çıkar. Kafir olmaktır. Dine çıkar böyle. Allah böyle koymuş ama işte illa ben bunu alacağım derse haram olur. Yani domuz gibi haram olur. İşte böyle. Demek ki bu nedir? İslam'dan razı olmamak. Bunlar da imtihanda meydana çıkar bunlar derler. Yoksa insan normalde namaz kılan kişi ömreye gitmiştir, hacca gitmiştir, tesbihini çeker, Allah Allah der, Celle Celaluhu, şunu bunu yapar. Ama imtihan anı geldi mi orada bir sendeleme, bir bocalama böylece. Bocalama. İşte bütün mesele ilk sademe deniyor buna. İlk çarpışta kendisine, dokunuşta imtihan, kişi imanı zevki ise imtihanı kazanır muhtemelen. Sonraki ne oluyor? Sonradan sabredeyim derse o artık zorunlu oluyor. Başka çare bulamadı çünkü. Her taraf başvurdu, bağırdı, çağırdı, şunu bunu yaptı. Bir kadın öyle yapmış peygamber zamanında, çünkü ölmüştü de öyle yapmıştı. Sonradan geldi, işte ya Rabbi ben sabredeceğim ya Resulallah. Öyle buyuruyor. İlk sademede. İlk sademede. Yani yürürken ayağımız bir taşa çarpsa bir sürtsek şöyle. Bir sendelesek. Düşer gibi olsak o anda işte kızmamak. O da başıboş diye. O da başıboş diye. Bir diken bir yerimize batsa o da başıboş diye. Batamaz. Allah izin vermez. Batamaz böylece. İşte Allah'ın Rubbine razı olmak Mevlamız'dan. İşte razı olmak Nebiyyen. Üçüncüsü de Peygamberimizin nübüvvetinden de razı olmak. Peygamberimizin koyduğu sünnetler. Sünnetler vardır ki sünnetleri de yaşamak, adetleri yıkıp sünnetlere uymak gerekiyor. Tabi ağır zamanda sünnetine kalkacak mı ağır zamanda? Yerine gelecek, bidatlara göre gelecek. Bence. Mesela bir insan camiye gitti. Ezan bitmiş. Oturuyor herkes. Ne bekliyorlar? Biri Allah'ımız salat edilsin onu bekliyorlar. Bu bidattır bu. Bu bidattır bence. Evet, farza kalkma için kâmet gerekiyor. Bu sünnettir bakınız. Yani bir insan sünnetini kılı camide, evde kılı sünnetini kişi oturuyor. Farz zamanında kılınacak. Farza kalkılmaz. Ne zaman kalkılır? Müezzin kamet der. Hayy alessalâ deyince o zaman kalkılır. Yani kalkılmaz. O da mekruhtur. Davet edecek. Hayy alessalâ. Buyurun namaza giren bakalım. Hemen kalkılır böyle şey. Ama sünnet kalkmak için camiye gidiyorsun. Ezan bitmiş. Oturuyorlar cami cemaat. Herkes bakıyor sağa sola. Bir Allah'ım sana desin bakalım birisi. Ayağa kalkamıyor. Ödü patlıyor muhtemelen. Abi bir de hatırlıyor muhtemelen bu şey böyle. Bir de hatırlıyor onlar böylece. İşte Peygamber'in sünnetini sevmek, sünnetten razı olmak, bunları uygulamak. Hele ahir zamanda bir sünnet ihya eden kişiye 100 şehit sevap veriliyor burada bak muhtemelen böylece. Bu zamanda bir insan bir sünnet ihya ederse, canlandırırsa, yapışırsa bu kimseye ne veriliyor? 100 şehit sevabı bunun için veriliyor muhtemelen böyle. Yani biatları yıkmak için gerekiyor bunlar böyle. Bir de hatır meselesi var ya, hatır meselesi. İşte böyle yapsam işte filan gücenir, şu bu. Yani sünneti işlersem, ya da fazla işlersem, işte bana gücenirler. Hadis-i Şerif tabi hepsi buna bildirilmiş. Hakim ve Tirmizi, Hadis-i Şerif değil mi? Beni temesse rüzallahi bise hatin nasi. Bir kimse insanların gücenilmesine rağmen Allah'ın rızasını ararsa, Allah böyle mi diyor, onu yaparsa. Ama insana güceniyorlar. Mesela en yakını canı, kardeşi güvenebilir. Nasıl güvenir? Kardeşi bir evlenme cemiyeti yapıyor. Sadı cazlı. Haram bir karışıyor yine buna. Haram karışıyor buna. Şimdi ne diyor bu kimse? Benim bir tane kardeşim var. Onun düğünü var. Gitmesem olmaz diyor şimdi ben. Yüce Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse insanların gücenmesini göze alarak Allah'ın rızasını talep ederse kefeullahü mevleten nasi. Allah o kimseye yeter. İnsan o kişiye bir zarar gelemez muhtemelen bak. Gelemez kardeşim. Demek ki hatır gününü de İslam'da arama gerekiyor. Allah ne buyuruyorsa, Resul ne buyuruyorsa ona yapışmak, uygulama gerekiyor. Biz bunları yaparsak Allah kulundan razı oluyor, Allah kulundan yardım ediyor. Şimdi gelelim inşallah. Hep bunlar, nedir bunlar? İmanı zevki giden yollar bunlar. Yani Allah diyecek, gerisini bırakacak. Mesela böyle. İnsan bidattan kaçacak, haramdan kaçacak, hatır kişi günahını tanımayacak. Allah ne böyle buyuruyorsa, İslam ne buyuruyorsa onu yapmak, onu uygulamak. Ama efendim filan güceniyormuş, daralıyormuş. Daralsın. Yani bunu yapabilmek meselesi bu işte. Bir de kelime-i tevhid. Bu da imanın bir alameti. Hadis-i Şerif, bu Hadis-i Şerif de Buhari'de var. Bak. Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu'da, Nisa'da var böyle. Hadis-i Şerif. El-i'manu iman. Kim buyuruyor? Peygamber Aleyhisselatı buyuruyor. Bidun ve sebune şubeden. İman 70 küsur şube bölümü iman. İman 70 küsur şube. Fe'efdaluha en üstü nedir bunun? La ilahe illallah. İmanın zirvesi bu. Kolay bu. O da kolay da değil. Kolay değil böyle şey. Kısa, kolay değil böyle şey. La ilahe illallah. Ne deniyor buna? Tevhid. Kelimeyi tevhid. Tevhid mastardır. tevhid babından. Tevhid babı vardır. Vahhade yuvahhide tevhiden gelir. Tevhid. Tevhid babı mastardır. Tevhid babı da teksir işindir. Çokluk işindir. Yani çok çok ne gerekiyor? Allah'ı büyüklemek, birleme gerekiyor. Birleme gerekiyor böyle. Tevhid kelimeyi tevhid. Bütün mesele Allah'tan başka her şeyi gönülden çıkarabilmek. Ve edinaha. İman 73 şubeydi. Başı zirvesi emin tevhid. Sonu nedir? İmatatül eza ani tariki. Yolda eza vermiş alıp kenara koymak. Bak bu imandan muhtemelen bak. Bu nedir? Yani Müslüman kardeşlerine zararı önlemek. Oradan geçen Müslüman bunu görmez, takılabilir, arabasına dokunabilir, atına dokunabilir, yola zarar verebilir. Demek ki imanın sonu da budur. Müslümanlara zarar veren bir şeyi oradan gidermek. Vel hayâü şubetü min iman. Ve hadiste devam ediyor. Hayâ da imanın bir şubesi bölümüdür bakınız. Peygamber özellikle burada bunu vurguluyor böyle. Haya, nedir haya? Utanma duygusu mu? Utanma duygusu haya böyle. Beyindedir böyle. Haya damarı vardır. Derler hayası, haya damarı çatlamış derler ya muhtemelenler. Haya beyinde haya damarı vardır. Böylece. Haya damarı vardır. Haya, utanma, çekinme. Bu hayvana da olur bazen. Mesela kargalar, filler hep gizli. Çiftleşir bak muhtemelen böyle. Yani fil de kargada hep bunlar gizli çiftleşler bunlar. Böyle. Neden? Demek ki onlarda bile bir haya duygusu var mıdır? Demek ki haya kalktı mı Allah korusun, iman da kalkıyor. İmana bir şubesi çünkü böylece. Fakat bir konuya girmeyiz şimdi de. Konumuz şu muhteremler. İmanın tepesi, zirvesi, hal özü. Bu neydi? Kelime-i tevhid. Yani La ilahe illallah. Bir müşrik nedir mi? Allah'a şirk koşan, putlara tapınan, heykellere tapınan, onlara saygı duruşu yapan kişi bilinçli olarak putperest oluyor. Müşrik deniyor buna. İman nasıl imana gelir bu kişi? Önce yaptığına tevbe edecek ama. Bu şart. Ondan sonra tevhid kelimesini söyleyecek. Söyleyecek buna böylece. Bir müşrik bir defa kelime-i şehadet söyledi mi ne oluyor? Bütün küfrünü yıkıyor. İslam'a giriyor muhtemelen böyle. Bir yetiyor, yeterli insan oluyor böylece. Nedir bu anlamı? Bunun anlamı Türkçe'ye çevirmek çok zor muhtemelenler. Ben çok düşündüm böyle, düşündüm, taşındım böylece. Yani Türkçe bulamadım bunu. Ne deniyor Türkçe'de buna? Allah'tan başka ilah yok deniyor. O anlamı veremiyor ama. Yanında mı geçmiyor böyle böyle? Yanına geçmiyor böyle. Yani çok düşünüyorum eminim böyle. Yani çok kafa yordum ben buna. Kafa yordum buna. Ancak Arapça aslından buna ulaşılabiliyor. Allah'tan başka ilah yok. Bu anlamı veremiyor ama. Şimdi iki anlam taşıyor kelime tevhid. Nefi ispat deniyor buna bak. Nefi ispat. Nefi olumsuzluk önce giderme. İspat ispatlama bunu. Kesinleştirmek böylece. Bir söz vardır İslam hükümasında. Önce tahliye sonra tahliye. Önce temizlemek, kalbi boşaltmak. Ondan sonra orayı süslemek. Yani bu her şeyin geçerli. Bir kap bile, mesela pis bir kap, onu yemek konmaz. O bardağa su konmaz. Önce kap temizlenir, ondan sonra doldurulur böylece. La ilahe nefi. Bak. Buradaki la, cinsi nefeden la. Cinsi nefeden la deniyor. Cinsini, cins. Hangi cinsi? Arkada ilah geliyor. İlah cinsini nefreden, yok eden bir ilah. Süpürüyor, atıyor bunları böyle. La ilahe ilah diye bir şey yok böyle. Önce kalpten çıkarıyor, beyinden çıkarıyor, akıldan çıkarıyor, insanı temizliyor. Kişi ne yapıyor? İnsan şöyle bütün bir alem dolaşıyor bakın. Kişi kendine bakıyor. La ilahe derken kendine bakıyor. Ve ilham yerinde insan diyor, kendine soruyor. Değil. Neden? İlah hasta olmaz ki muhtemelenler. İlah yaşlanmaz. İlah ölmez. İlah soğuktan korkmaz. Güneşten korkmaz. Onlara hükmeder. Gıdaya muhtaç olmaz. Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'ya haşa ilah diyorlar. Üçüncüsü diyor yani. Nasıl ilah olur ya? O da doğdu. O da annesi edep yerine dünyaya geldi. Altını işidi. Kustu. Burnu aktı Mısır'ın da böyle. Meme emdi. Tuvalete gitti. Yaşlandı. Öldü. İlah olur mu? La ilahe derken önce bir temizlemek böylece. Bütün putları söküp atmak gerekiyor böylece. Kişi kendine bakacak ki insan aciz. Peki karşıki insan, o da bizim insan o da. Günümüzde bazı insanlar putlaşıyor günümüzde. Tapınılıyor bazı insanlar. Onun izine gidiyoruz, gideriz diyorlar. Peki bu insan neydi? O da bir insan. O da doğdu. O da bebekti. Altı eşedi. Sonra öldü. Şürüp gitti o da böyle. Demek ki insan ilah olamaz. Hiç olamaz böyle. Peki çevreye bakalım. Ağaçlar mesela. Ağaç olur mu ilah? Şürüp gidiyor mu? Bu nedir? Baltayı kesiliyor. İlah olur mu? Olamaz. Dağda olur mu? Olamaz. Dünya olamaz, güneş olamaz. Eskiden tapmış da güneş insanlara böylece. Ama günümüzde güneş tapılmaz artık. Güneşin olduğu biliniyor. Atomlar, kızılan atomlar da oluşan bir şey güneş var. Arkadan isbat geliyor. İllallah. Önce nefi böyle. Kalpten bütün putlar çıktı böyle. Hepsi kadın çıktı. Sonra çevre afaki deniyor. Bütün alem dolaşıldı. Evet, hiçbir ilah olan bunlar. İllallah. Ancak ilah Allah Celle. İlah Allah'tır. Yani yaratıcı o. Yöneten o. Denetleyen o. Mülk onun. Egemenlik onun. Onun dilemesi olmadan bir yaprak bakınız kımıldayamıyor. Ne demek bu ya? Bir yaprak. Şu ormanlar değil mi böyle? Kim bilir kaç katılıyor yaprak var bir ormanda. Bak. Çiçekler. Kim balkonda saklı çiçek de buna dahil böyle. Yani bir yaprak kımıldayamıyor, yere solup düşemiyor. Aldığı izin vermezse. Bir zerre hareket edemiyor Allah izin vermezse. Bütün mülk, lev-i mülk, böyle hamdi. Ve ala külli şeyin kadir bak. Ve Allah Celaluhu ala külli şeyin kadir, her şeyin gücü yeter. Aslan da yeter, güneş de yeter, mikrobu yeter. Maaşı yeter, zebani yeter. Gücü yeter. İllallah. İşte bir de buna devam etmek gerekiyor ama anlamını da kalben tasdik ederek, onaylayarak kalben böylece. Yalnız dilinde söylemesi de bunda yeterli olmuyor muhteremler. Bir kafir diliyle kelime-i tevhidi söylerse o kişi Müslüman sayılır. Ne girmiş olabilir böylece. Ama gönlünü Allah bilir muhteremler. Allah bilir gönlünü böyle bilir. Münafık olabilir, şu olabilir. Ona biz karışamayız bu şekilde. Ama kendi açımızdan baktığımız zaman demek ki o kadar kolay bir şey değil bu kendi söylemek muhtemelenler. Bunu onaylamak bunu. Evet. Önce nefi bakınız. La ilahe. İlah yok böyle şey. Gez alemi. Göklere çık. Uzaya git. Galaksilere gel. Aşk git. Hepsi birbirine bağımlı. Bir çekim gücü Allah koymuş. Çekim gücü böylece. Yani dünya nedir? Güneşin esiri, kölesi. Çekim gücüyle güneşe dünya bağlanmış. Nasıl bir insan koyunu ipi bağlar, çeker götürür. Güneş dünyayı böyle alıp götürüyor. Ama güneşe gücü veren Allah. Güneş de başıboş değil. O da galaksinin merkezine bağlı. Onda merkez çekiyor, kendisini çekiyor böylece. Yani hepsi buna zincirleme birbirine bağlı. Bağlı bunun hepsi böylece. Demek ki insan nereye bakarsa bak sonuçta Allah kul görüyor muhtemelen. Ve bir denge var, bir düzen var, bir çekim kuvveti var. Alemi yöneten, yönlendiren bir güçler var. Ama bunlara koyan kim? Bunlara koyan kim muhtemelen böyle? Kelime-i tevhid muhteremler, buna devam ederse bir insan ederse, sayı önemli değil de bunun özelliği. Bir söz vardır. Kemiyet, keyfiyet diye bakınız. Kemiyet, keyfiyet denir bir söz vardır. Kemiyet sayısal olarak. Keyfiyet de oluşum. Bir insan kemiyet olarak kelime-i tevhidi 1000 defa söyleyeceğine 1 defa söylesin. Ama tam inansın ama. Şu insan bir baksın böyle yerlere göklere kişi baksın şöyle. Düşünsün. Olmasa insan bunu söylesin. Ne desin? La ilahe illallah derken de kalbine vursun burada. Kalbine vursun bunu böyle. La ilahe illallah. Bu ne abi işte? Kalbe imanın tadını bu tattırıyor. Ne zaman tattırıyor? Eğer kalp bunu söylerse ama... O da var ya muhtemelen şimdi. Efendim işte 40 sene tarikatır mı kişi mesela? Ama iman tanı alamaz böyle şey. Her yola dönüverir. Her şey gidiverir böyle şey. O kadar zikretmiştir. Ama eğer kişi bunu kalbinden söylememişse bu şeye benzer. Mesela bir yemek. Ne kadar güzel olsa olsun yemek. Bu yemek yenmeyince bunun tadına insan eremez. İnsan karşıdan bakar, görünüm güzel, kokusu insanı alır, kokusu güzel. Dokunur insan hatta, bakar, yumuşak mumuna bakar. Yani dokunma duygusu beğenir, kokusunu beğenir, görünüm hepsini beğenir. Ama bütün mesele bunu yemek. Ağızda insanın tattı mı? Anlaşılmaktır. Yemeyen tadını tabii damak anlıyor. Tevhidin zikrin tadını da kim alıyor? Kalp alıyor. Demek ki zikrullah kalbe inmese, kalpten gelmese o zaman tadını alınsa alamıyor muhtemelen. Alamıyor tadını efendim. İşte bu kalbe indim elhamdülillah. İndi mi? Artık o kimse istemese bile içinden kalpten gelen bir duygu hep bunu Allah hatırlatır mı? Devam muhtemelen. Yani kişinin de olmadan. Hatta kişi uyandığı zamanlar bakar ki Allah zikrediyor kişi uyandığı zamanlar. Uyanır Allah diyor, tevhidi söylüyor, Sübhanallah diyor ya Kur'an okuyor. Hep bunlar zikri vardır bunlar. Hepsi de bunlar. Demek ki eğer bunlar kalbi inerse, kalp bunun zevkini bir alırsa imanın zevki kişi buradan giriyor böyle. Buraya giriyor kişi. İşte insanın imanı, imanı zevkiye girdi mi, Allah derken ki tad aldı mı, bu kişiyi artık kimse yolundan çıkaramaz, kandıramaz muhteremler. Yani illa ben Allah isterim. Yunus Emre'nin meşhur bir sözü var ya, her zaman bunu söylüyorum bunu. Cennetten bahsediyor da, sonra şöyle söylüyor. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. İsteyene ver, sen an. Cenneti isteyene ver. Evet, cennet. O güzelim cennet gerçekten. Hayallere sığmayan, insan beynini kavrayamadığı bir güzeli cennet. Başka bir alem. Her şey orada güzel. Sonsuz hayat var cennet. O kadar güzel cennet. Ama Allah sevgisi yanında yine o iş kalmaz. Yani kişi Allah'ın zevki alırsa yeri çağırıyor. Demek bak öyle buyuruyor. İsteyene versen anı bana seni gereksini diyor böyle. Yani kul gönlünde Allah'ın sevgisini buldu mu günün ne olur? Velham buyuruyor. Ela bak dikkat edin uyan velham buyuruyor. Bi zikrillahi tatmainnül kulub. Ela. Uyanın benim kulağım. Akı uyanın. Allah'ın zikriyle ne olur kalpler tatmin oluyor böyle. Mutmain oluyor. Kalp sükun buluyor, sakinleşiyor böyle. Kalp sükunleşiyor, sakinleşiyor. Kalpteki ızdırap sarsıntı gidiyor. Endişe gidiyor. Yarınların endişesi gidiyor kalpten baktığına bak. İşe bakın şimdi böyle. İşte. Yani kalp itminanı budur. Eğer bir kalp itminan buldu mu, mutmain oldu mu kalp, yani kalp tatmin oldu mu, nedir bu? Kalbin artık sakinleşmesi. Nasıl sakinleşmesi? Allah'a güven tevekkülle böyle. Öyle Allah'a bağlanır ki, çünkü nereye bakarak baksın, karınca adım atması Allah'ın takdiri oluyor böyle. Bunu görür kul, kalp tatmin olur. Bunların bu kişilerin gönlü artık ızdırap çıkar, sıkıntı çıkar, darlık çıkar, endişe çıkar, karısı çıkar bunlardan böyle. Bunlar artık karısı olmaz onlar böyle. Buna gelirler. Mevlam bize buyuruyor bir de Enfal ayet 2'de. Allahurrahim. İnnemel mü'minûnellezîne. İşte şu gerçek müminler. İmanı zevki eren. İmanın tadını tadan müminler. Ellezine. Öyle müminler ki İzâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah'ın adı anılınca bundan kalplerinde bir ürperti olur bak. Celallenme, korku, titreşim bir hareket olur yani kalpler. Bir insana, bir kişinin yanında o kişinin çok sevdiği bir anıldı mı hemen kişi bir kulak verir. Hele özlemini duyduğu mesela yavrusu. Yavru gübete gitmiş. Haber alamamış uzun zaman kişi olabilir böyle. Ya hastadır, hastanedir kişi. Bu kimseye işte evladından bahsettiği zamanlar hemen bir heyecan olur. Demek ki imanın zevkinin de alameti bu olmuş oluyor. Allah'ın anılınca kalpte bir titreşim, ürperti, bir celallenme oluyor kalbinde. Allah deyince bir saygı oluyor kalbinde. Tabi bu olmadı mı kalp ne oluyor? Kalp bir beton gibi oluyor muhtemelen böylece. Ayet-i Kerime devam ediyor da onu devam edeceğim, bir öz yapayım inşallah. Bir de Kur'an okununca da imanları güçlendir Mevla buyuruyor. Kur'an ayeti okununca da Allah ayeti okununca insandan zevk alır. Ama seslenir değil muhteremler. Yani günümüzde gerçekten öyle bir duruma geldi ki muhteremler hepimiz böyle. Allah'ın kelamı okunu zamanlar hiç bizi etkilemiyor bak. Ancak eğer kişi çok sesi güzel, makamı güzel, biri bağırıp çalıp okursa hoşumuza gidecek alıyoruz bundan böyle işte. Bu nedir? Bu aslında nefsani zevk bu. Yani Allah kelamından değil aslında böyle şey. Demek ki Allah'ın kelamından zevk alma gerekiyor. Yani güçlenmesi gerekiyor. Bir Allah'a tevekkül. Onlar Allah'a tevekkül ederler böyle buyuruyor. Allah'a tevekkül Mevlamıza. Allah'a güvenme. Nasıl güvenim Allah-u Teala'ya? Onun izni olmadı mı? Bir şey olamaz mı? Olamaz. Onun izni olacak. Her şey onun bilgisi var. Yani haşa bir şey gizli diyemez. Mesela bir insan çölde kaldı. İnsan ormanda kaldı. Kişi savaşlı bir yerde kaldı. Kişi uçakta havada gidiyor. Hava koşulları bozuldu. Uçak tehlikeye giriyor icabında. İnsan bilecek ki orada Allah onu görüyor, biliyor muhtemelen. Yani bir insan yerde de olsa, evinde olsa, bir insan muhafızların korumasında olsa Allah'ın takdiri neyse yine o olur. Yani iman buraya gelmesi gerekiyor. Ve böyle bir iki örnek veriyor buradan amel olarak da. Namaz, zekat bir de. İki örnek. Namaz, zekat bir de muhtemelen. İşte imanın zevkideki namaz ne oluyor? Namaz oluyor muhtemelen. Namaz oluyor böyle. Yani tatlı bir namaz oluyor böyle. Zevkli bir namaz oluyor böyle. Kul ne yapıyor değil mi? Kul önce Allah huzuruna geldiğine fark bilincinde ama. Allah'tan gafil değil. Kul Rabbini biliyor. Kul Rabbinden razı böyle. Biliyor ki kul Allah huzurunda onu da biliyor. Böylece. Kul ne yapıyor? Kıbleye yöneliyor. Şöyle bir niyet ediyor. Tekbir alıyor. Ne diyor? Allahu Ekber. En büyük Allah Celle. Azamet saygıya sahip Mevlam böylece. O da ancak büyük olanı. Bunu kabulleniyor. Sonra el bağlayıp Allah huzurunda velamıza bir teslimiyet. Sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. El bağlayıp Allah huzurunda tam bir teslimiyet. O andaki kişi de melekleşiyor böyle. Yemek yasak. Su içmek yasak namazda. Konuşmak yasak namazda böyle. Kaşınmak yasak namazda. Kul ne yapıyor orada Allah huzurunda? Tam bir teslimiyet böyle. Tabi Sübhaneke okunuyor. Anlamı çok geniş. Evli çekiliyor. Allah'a sığınılıyor. Besmele çekiliyor. Hele Fatih-i Şerif. Fatih Kur'an'ın özeti. Fatih-i Şerif. Ne diyor kul orada? İyyâken na'budu. Kul coşuyor yani burada. O hale gelmemiz gerekiyor ama gelemiyoruz başka. Kusur bizde muhteremler. Herkese gönlü var ama gönül çalışmıyor. Ne diyoruz değil mi? İyyâken na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Hep atıyor kul böyle böyle. Alem hepsi atıyor kişi bunları. Kul Mevla'yı biliyor. Sonra tabi zammısır okunuyor. Rüküye gidiliyor Allah huzurunda. Saygı işleniyor. Allah-u Ekber. Ancak rüküsü Allah olur böyle. Hele secde. Ki alın, insanın onurunu alameti alındır. Yani dik kafa. Kişi kafasını kırıyor. Böyle. O dik kafa yere eğiliyor. Onuru beynini kişi götürüyor. Kul alnını yere toprağa koyuyor. Nedir toprak? Tevazunun simgesi toprak. Tevazunun simgesi toprak. Her şey sinir çeker toprak. Böylece. Kul ne yapıyor? Onurlu olan benliğini, varlığını alnını toprağa koyuyor. Ne diyor burada? Üç defa en aşağı. Sübhane Rabbiyel E'la. Ey yüce Rabbim, yüce Rabbim, Rabbim böyle. Ben tesbih ederim adamı. Bu namazı kim kılar böyle namazı? İmanı zevkiye eren kullar böyle namazlar. Onlar namaza doymazlar. Mekke mükerremede sahabeden birini idam edilecek. Henüzden Mekke müşrik elinde. Bir sahabe esir olarak ellerine düştü. Bunu asacak, idam edecekler. Aslarak. Buna sordular müşrikler. Son bir isteğin var mı? Baktı. Sabah namazı vakti girmiş. Eğer izin verirsin dedi. İlk yasamızın farzını kılayım dedi bunlara. Dedi kıl bakalım dediler. Hemen teyim aldı orada. Mekke'nin ışığında çölde teyim aldı orada. Namaza durdu. Döndü kıbleye ama durdu böyle. Bakın muhteremler, yani akıl ermiyor bunu. İdam sehpasının gölgesinde sehpa kuruldu. İp sarkıyor. Göz önünde sarkıyor. Müşrikler konuşuyorlar. Asmak için bekliyorlar orada böyle. Bu sahabe idam sehpasının gölgesinde namaza durdu. Allah-u Ekber deyince idam olacağını unuttu onu. Kendini Mevla'ya verdi. Daldı namaza böyle. İyyâke na'budu de o denize, bahar, aş denizden daldı gitti. Unuttu kendini. Öyle namaza durdu, daldı. Uzun uzun okuyor, doymuyor kıraata. Bir ara sesleri duydu. Onlar duymuyor böylece. Aklına geldi ki, bunlar bir açacaklar biraz da bunu bekliyor bunlar beni. eğer namazımı geciktirirsem korkudan kılıyor derler bunlar. Kalbine geçirdi. Değil kalben, ya Rabbi namaza doyamadım bak muhtemelen. Bak son kalbim. Kalbinde şey namaza böyle. Allah'ım Rabbim namaza doyamadım Rabbim. İba doyamadım Rabbim sana kulluk etmeye. Ama müşrikler korkudan kılıyor demesin diye kısa geçtim dedi muhtemelen. Kısa geçtim. İşte muhterem cemaatimiz Mevla hep nasip etsin inşallah Teala İslam'ın gerçeğini yaşamak böyle. İmanın tadını tatmak böyle. İmanı benimsemek, dini benimsemek. Sonra bir insan iman tadını tattı mı kişi ne yapar? Dini benimser muhterem. Din benim dinim der böyle. Allah yolunda dine hizmet eder böyle. Allah nasip etsin hepimize inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim.